Én akarom a motorra. Most rá... Nem leszed, ha mondom, hogy a sóvirágot, ez meg nyerési rózsa, mit akarsz ebbe? Ezt akarod előttet, nem? Zasztárú, ami van, azt mondtam, nem a nyerési rózsa. Na, azt... De azt volt, hogy ezt tesz előtt, nem? Nem, azt mondtam, hogy a sóvirágot. Nem tudom, hogy kinek parancsolsz össze-vissza, vagy minek. Én tudom, melyik a sóvirág is. Ja, tudom most sem, melyik az. És ugyan vissza. Nem volt egy fibe. Na, ez kellett volna. Máskat kellett volna. Nincs ideg annyira. Szokott? Nézem, sóvirág! Be lehet azt is csukni. Van a raktár kulcsa. Itt a raktár kulcsa. Így hát várjál. Mert ezt nem álltam a telefonának. Thank you. Thank you. látod meg? Látom. De nézd, menj a paprikámon végig. Thank you. mérget. Thank you. keresik az igazi talajrétegét. paréma. Ott van a karon, az oszlopon. Várj, ez a fila kicsi hívják. Még egy kicsit, várni kell, hogy nagyobb legyen a paprika. Paprika, nagyobb legyen a paprika. Ősöl a kefté. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Jobban neki lássam. Nem kell már annyit látni, elég már nem jól devenni reggel. Jó. Elfelejtette, hogy már levitted? Le a radiolá. Thank you. Legyen hol van.